Bale ki oron kwe ki ponza Boye mbambo ta papa ki ponza Musika na bunde Salon aki E mono koneto la bote din fam O gabete mo bimi sakanga Oti kako sundo la kanga nandako Loko la temwe kole Moke moke na tango to banda ki bolingo Lelo e boti ne ba problem Omega kanga la joli Moke moke na tango to banda ki bolingo lelo e boti ne ba problem Omega kanga la joli Oya lelo nga na yo esika moko pe bambula Ebele ya lima la pola ni ozulu kisanga Eske se vre ke ozali wabali na ngai moko Kasi polini papa obimi saka ngaite Samedi a lelo, bimi sanga na mizika zai koko lomboka Na yoka mokongo ya nyoka lombo Ambiansa lelo, na yoka matanga ya bula ya Amerijo Na lokito ya okle bakiuse Ya ukisi, Michel Nakasila Weekend ya lelo, na mona nono yengo pesi ronko pango Na toto medare Na popo alelo Na biba na shila masala Na nano mojinga Ware pe minoswe lombo Alfa Makwala Michubwengo Tabete mbomo balinanga Ozwanga banda bomwana Na wela yona nanie Panama mboka tebe batuta tolo baleka Moto. Amina mana tango akupe Na zela kela singa inayo Nani ako kabola biso Babanda bawela balemba Na sinanga nya monopole Nyanga inayo elugande banganga Na konyo kwa mate Pona bolingo na ye Pete mo Kabete momo balinanga Ozuanga banda bomwana Na wela yona nani ye Panama mboka teme batu tatolo baleka Batimu benga Amina gana tangwa kupe Nazela kela singa inayo Nani ako kabola biso Mabanda bawela malemba Nasina ganya monopole Susi ambose pana yonde misengongo Yeba bolingo sa mizi kibako somba kate Mabanda bawela malemba